يا أيها الذين آمنوا، أي لوغو جو إيمان لاي هو، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، بشت بہت سے احبار، احبار حبر کی جمع، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو، ایمبرائڈری والے کپڑے کو، جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر، نقش و نگار والا کپڑا، یعنی خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹ اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین، لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے، ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ شیشے کے سامنے بول کر دیکھیے. احبار حبر کی جمع ہے، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے. مراد علماء یہود ہیں جو دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے. اور رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے. ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر ایک یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کا لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے. سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا، ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے. اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا तुम औरों को तो जीरे और सौंफ पर भी उशर का हिसाब बताते हो, लेकिन खुद दूसरों का माल हड़प कर जाते हो। दूसरे का माल लेने का हक कब है इंसान को? जब वो वाकई किसी दूसरे की कोई हकीकी खिदमत करे या उसको नफा पहुंचाए, लेकिन इसके बगैर किसी को धोखे में मुबतला करके, किसी को एक्सप्लॉइट करके उसका माल लेना, ये सरासर नाजायज है। यहूद और नसारा दोनों के उलमा बड़े पैमाने पर अपने अवाम का मजहबी इस्तेगलाल करते, एक्सप्लाइटेशन करते, अवाम में ऐसी झूठी कहानियां फैलाए हुए थे कि जिसके नतीजे में लोग अपने बुजुर्गों से गलत तवक्कुआत वाबिस्ता करें, फिर उनसे बरकत लेने आए और उन्हें हदी और नजराने पेश करें। वो खुदा की खिदमत के नाम पर लोगों से रकमें वसूल करते थे, हालांकि जो दीन वो लोगों में तकसीम कर रहे थे वो उनका खुद साख्ता था। फिर इसी तरह तावीज गंडों में पूरा असरार असरात बता के उन्हें लोगों के हाथ फरोख्त करते, हालांकि खुद अपने लिए वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये सिर्फ उस जमाने में नहीं था, आज के दौर में भी हम देखते हैं कि उनके यहाँ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर फरमाया कसीर मिन अल अहबार, यानी कलील कोई कोई नहीं, कसीर बहुत से अहबार और रहबान ऐसे हैं कि जो लोगों को धोखे में डालकर उनके माल खाते हैं और इस तरह वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक देते हैं, यानी हकीकी दीन की तरफ जाने ही नहीं देते, अपने ही बिछाए हुए जाल में लोगों को उलझाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इसी टॉपिक के बारे में मैं मैडम से बता रही थी कि जब अमेरिका में टेलीविजन चैनल्स पे जो इनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है और मिशनरीज ये जो प्रीचर्स जो इनके उलमा हैं जिस तरह से ये लेक्चर्स देते हैं, तो अक्सर उस पर हॉटलाइन का ना नंबर भी आता है, फ्लैश करता है स्क्रीन पे, और जब वो अपना प्रीच कर रहे होते हैं तो डोनेशंस के लिए नंबर फ्लैश हो रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, और बहुत ये बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे वेस्ट में। और अगर किसी को देखने का इत्तेफाक हो तो इट्स लाइक अ शो, जब आप देखते हैं ना ये आलिम जो प्रीच कर रहे होते हैं और बिल्कुल स्टेज सेट होता है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में इनके लेक्चर्स होते हैं, एंड इधर से उधर दे आर डांसिंग अराउंड द प्लेस, और बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करने के नए नए टैक्टिक्स इन लोगों ने इख्तियार किए हैं। और इसी में ये कि हर दफा ये लोग जब पैसों के डोनेशंस मांग रहे होते हैं तो बहुत कम ही ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पे मांगते हैं ना, और उसका रीजन ये है कि जाहिर सी बात है कि जो दूसरे दीन के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे तो पैसे नहीं देंगे, तो करते क्या है कि फिर सेव द चिल्ड्रन फंड या हेल्प द ब्लाइंड, इस तरह के टाइटल्स के नीचे जो है वो एक्चुअली होता ये है कि सब क्रिश्चियन मिशनरीज का ये इंस्टीट्यूट होते हैं, और इस तरह के नामों के अंदर ये डोनेशंस मांगते हैं, और बिलियंस बिलियंस की इंडस्ट्री है क्रिश्चियनिटी जो प्रीच करने वालों की। एंड थोड़ा बहुत उसमें लोग ये है कि काम भी करते हैं, लेकिन एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा और ये सब चीजों के लिए जो टूल्स हैं, तो ये सारा पैसा इनको इसी तरह मिलता है। और ये जो आप लोग ने देखे होंगे टेलीविजन पे सिक चिल्ड्रन के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि आपको सोमालियन चिल्ड्रन की 5 मिनट की वीडियो दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये लोग इस तरह अपील करते हैं लोगों को कि कोई इनको रिफ्यूज नहीं करना चाहता, हु डजंट वांट टू हेल्प अ बेबी, मगर हमने इस तरह के तरीके कभी सोचे ही नहीं कि हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस्लाम की तबलीग करने में। और लिटरली इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री है इनकी। टेलीविजन पे जरा सा कोई भी चैनल इनका बैठ के आधा घंटा देख ले तो पता चल जाता है कि इट्स अ बिग शो, और अब बिल्कुल ये आयत जो है वो फिट होती है इसको। अस्सलाम वालेकुम। इस पर एक तारीखी वाक्य हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से पता चलता है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं इस्फहान यानी ईरान के इलाके का एक फारसी नस्ल नौजवान था। जिस बस्ती में हम रिहायश पजीर थे वो जिश के नाम से मशहूर थी। میرا باپ اس بستی کا سردار تھا، وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب اور دبدبے کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جو جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں ایک خاص مقام پیدا کیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا، سالانہ وافر مقدار میں ہمارے گھر میں غلہ آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہوئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹھ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتے۔ اس روز جب میں نے گرجے کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ یعنی چرچ والوں سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی، ابا جانا آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں، مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میری باتیں سن کر باپ گھبرا گیا، اس نے اپنا دل پکڑ لیا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا، اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ان کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری گزارش سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا اور مساکین میں تقسیم کرے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے۔ میں نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ जब उन्होंने सोने और चांदी के भरे हुए 7 मटके देखे तो अंगुष्ठ बदंदा रह गए। ये मटके वहां से निकाल लिए और सबने फैसला किया कि इसे दफन न किया जाए बल्कि सूली पर लटका के इसे पत्थर मारे जाए। उसके साथ बिलाखिर यही सलूक किया गया। ये जो वाक्य मैंने पढ़ के सुनाया ना, ये बहुत अच्छी किताब है हयात सहाबा के दरख्शा पहले, छोटे छोटे वाक्यात हैं इसमें, तो इसको अगर आप ले लें तो बीच बीच में से ऐसे सोते उठते जाते अपने बेड साइड टेबल पर रख के इन सारे वाक्यात को पढ़ने तो तरबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बुनियादी चीज जो सुनाने की थी वो हिस्सा था जो उस मजहबी लीडर का था या पादरी का था कि जिसने दुनिया का माल समेट रखा था और लोगों के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए फिर लोग जो थे, क्योंकि इसके फौरन बाद वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ज़ाहिर है जिनका ये अखलाक होगा उनके दीन पर कौन होगा। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम भी उन लोगों के तरीकों की पैरवी करोगे। यानी अफसोस ये कि ये किरदार आज मुसलमानों के भी मजहबी तबके में आ गया है। वहां भी बाज़ोकात ऐसे फतवे मिलते हैं कि जिससे लोगों को माली तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कुछ दिन पहले किसी ने एक फतवा लाकर दिया, मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। ये नहीं बताऊंगी कि किसके पास ये गए और किसने दिया, क्योंकि दोनों चीजें यानी किसी पर्सनालिटी या किसी शख्स को यहाँ ब्लेम करना मकसूद नहीं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अर्ज सलाम, आप जनाब अली की खिदमत में एक मसला है पेश करता हूँ। आप जनाब अली से मौदबाना दरख्वास्त है कि इस सवाल को कुरान और हदीस और फिक्र हनफी की रोशनी में जवाब बता फरमाएं। सवाल है, एक शख्स है, उसने 50 साल की नमाजों को कजा किया। अब अगर उसके वारिस उसका कफारा दे तो शरीयत के अंदर उसकी कितनी मकदार होगी? ये भी फरमाएं कि क्या कफारा देने से उनकी बख्शिश हो जाएगी? जवाब है, मसला मस्कूरा में हर नमाज के बदले में फिदिया सदका फितर की मकदार में देना पड़ेगा। फिदिया के बाद उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तर्के नमाज का गुनाह माफ फरमाकर बख्शिश फरमा देंगे। एक नमाज का फिदिया 25 रुपए है। इस हिसाब से एक दिन की 5 नमाज और वितर मिलाकर 150 रुपए योमिया बनेंगे। एक साल में दिन 363 हैं, कुल दिन 50 साल के 18,150 हैं। कुल फिदिया 27,22,500 है। 50 नमाज ईद उल फितर की तो उसका फिर कफारा 25 रुपए तो 1,250 ही बनता है, और ईद उल अजहा जो है उसका भी इसी तरह 1,250 बनता है, और 2,1250 को फिर अगर उसमें मिलाया जाए तो 27,25,000 रुपए कुल फिदिया है, ये देना होगा। और अगर किसी के पास वो ना हो तो फिर क्या करना होगा? ये बता रही है कि जो इनके पादरी माफी नामे बेचते थे ना, इनके कहने के मुताबिक कि जन्नत के प्लॉट भी बेचते थे और फिर कॉर्नर प्लॉट की कीमत ज्यादा वसूल करते थे। हंसने की बात नहीं है तो सब रोने की बातें हैं। इसी तरह मुझे फ्रांस में एक चर्च में जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत बड़ा चर्च था और उसके अंदर मुख्तलिफ जगह बनी हुई थी। एक जगह कैंडल्स भी रोशन हो रही थी, मालूम नहीं, चूंकि जबान नहीं समझ आती थी उनकी, तो मैंने कुछ सवाल किए भी तो थोड़ा गुस्से में भी आया कि ये क्यों पूछ रही है, लेकिन इस अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी नहीं और मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, कोई बीच में ट्रांसलेटर नहीं था कि मैं उनसे जरा मजीद मालूम कर सकती। फिर एक जगह पर हम गए तो केबन बने हुए थे छोटे छोटे और उसमें शीशा लगा हुआ था और प्रीस्ट बैठे हुए थे और 7 लोग थे कुछ, तो मैंने समझा शायद काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो पता चला कि नहीं, ये काउंसलिंग नहीं है, ये बेसिकली अपने गुनाहों का इनके सामने इकरार करने के लिए आए हैं और फिर ये कुछ पैसे देंगे और इस तरह इनको पादरी जो है वो एक तरह से लाइसेंस देगा या सर्टिफिकेट देगा कि अब तुम्हारा गुनाह जो है वो माफ हो गया। कन्फेशन, कन्फेशन बॉक्सेस भी होते हैं। ये नजरिया कहाँ से आया कि कोई इंसान बख्शवा देगा या बख्श देगा? ये हकीकी दीन के अंदर तो नहीं है। अल्लाह के बारे में आता है, वो गफूर रहीम है और वो तौबा से पिछले गुनाह माफ कर देता है। ये जो अभी मैं बात कर रही थी ना कि ये जो एक खुद साख्ता दीन हमने बना रखा है, अगर निजात हमारी लोगों के हाथ में है तो लोगों की गुलामी हो गई, फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक कौन रखेगा? फिर अपनी इबादत खुद से कोई क्या करेगा? फिर इन्हीं लोगों की खिदमत करके जन्नत मिल जाएगी। ये सारी एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है? इस किताब का पता नहीं है, ये क्या कहती? ये जो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह है, इस पर थोड़ी सी बात। हमने जब इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एग्जिस्टिंग है इन द वर्ल्ड राइट नाउ वो क्या है, एथियस्ट एग्नोस्टिक नॉन रिलीजियस सेक्ट। ठीक है, दिस इज आफ्टर क्रिश्चियनिटी इस्लाम हिंदुइज्म के बाद चौथा ये है। तो ये जो इनका उलेमाए यहूद और नसारा का जो ये तरीका था, ये मनी मेकिंग का जो सारा बिजनेस और इंडस्ट्री थी, ये कोई नई चीज नहीं है। लाइक यू आर रीडिंग इन द कुरान, ये तो हिस्टोरिकली चला आ रहा है। तो एज अ रिएक्शन टू दिस इसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया लोगों को दीन से मुतनफर करने के लिए, इसलिए क्योंकि स्पेशली जो ईसाई है वो चर्च में एक दफा भी मेरे ख्याल से विजिट नहीं कर सकते थे कि इससे पहले कि वो जो है आर्म्स कहते हैं ALMS आर्म्स जो है वो चैरिटी डोनेशन होता था जो चर्च को देना जरूरी होता था। चाहे आप किसी भी काम के लिए जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैड टू ड्रॉप मनी इन द बॉक्स एंड यू हैड टू पुट कॉइन्स प्रीस्ट के हाथों में। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि इस चीज से बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ लोगों में और बहुत ज्यादा दीन से ये दूर हुए इस चीज की वजह से कि चर्च जो है उनको आम आदमी को इस तरह लगता था कि ये तो बिल्कुल मनी मेकिंग इंडस्ट्री बन गई है और ये बिजनेस है। और इसी तरह जो पोप था उसने, हमने पढ़ा था कि किंग का स्टेटस था पोप का एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये सारी चीजें जो है ये इतनी इलॉजिकल और इतनी सेल्फिश किस्म की जो पॉलिसीज थी चर्च की, तो इसने इवेंचुअली मासेस में बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी के लिए एक नफरत और एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे जो है वो क्रिश्चियंस टर्न अवे फ्रॉम रिलीजन। और आज भी आप देखेंगे कि उनकी चर्च गोइंग पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है और इसीलिए जो है ये नॉन रिलीजियस सेक्ट जो है ये इतना ज्यादा वेस्ट में बढ़ गया है। आप देखेंगे कि ये चाइना वगैरह में इतना नहीं है इस तरह से। इवन हिंदूज में यू विल फाइंड मोस्ट पीपल आर समवॉट फॉलोइंग देयर रिलीजन, बट द क्रिश्चियंस एंड जूज स्पेशली यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही अपने दीन से टर्न अवे कर चुके हैं इस चीज की वजह से। फिर कसूर तो हम जैसों का है ना, जो पहुंचते नहीं और बताते नहीं, वही ना बिदत से सुन्नत चली जाती। तो इसी तरह शिर्क का नुकसान क्या होता है कि अल्लाह ताला के हुकूक मारे जाते हैं। ये किसी ने लिखा है कि हम एक कमर्शियल एरिया में रहते हैं, मेरा भाई बता रहा था कि एरिया के तमाम दुकानदारों ने महीने की उजरत पर कारी साहब लगाए हुए हैं जो रोज सुबह आकर चंद मिनट कुरान पाक की तिलावत करते हैं बरकत के लिए, तो क्या हमें उनको सही बात बताकर रोक देना चाहिए? अब बात यह है कि इन तरीकों का नुकसान क्या हुआ है, यानी किराए पर किसी कारी साहब को लगाकर दुकानों पर कुछ पढ़वा लेना, इसका नुकसान क्या है? खुद नहीं पढ़ते। अलविदा तो तुम ही तो सुनना, बिदत आती तो सुन्नत चली जाती। ये एक नहीं दो मुख्तलिफ लोगों ने लिखकर दिया था, तो एक तो मैंने फेंक दिया और एक आपको पढ़कर सुनाया है, किसी और जगह पर भी ऐसा है। इट मीन्स कि इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। जब कारी साहब पढ़ते हैं तो वो सुनते भी नहीं, वो तो अपने और काम लगे रहते हैं। घरों में भी जब पढ़वाने के लिए बुलाते हैं तो घर वाले तो शरीक नहीं होते। आपको पता है कि हमारे मुसलमानों में अपने दीन पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, इसकी क्या वजह? हम क्यों शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं दीन पर पढ़ के या दीन पर चल के? हमें डर क्यों लगता है दीन पर चलने से? हम क्यों शर्माते झीलते रहते हैं अपने ही दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से, अपने ही मुसलमान माशरे से? इसकी क्या वजह है? कॉन्फिडेंस नहीं, क्यों नहीं, उसकी क्या वजह है? इल्म नहीं है, पता ही नहीं है कि दीन है क्या चीज। अगर पता भी हो तो यकीन की हद तक उसका इल्म नहीं है ना, यानी यकीन और एतमाद नहीं है अल्लाह और उसके रसूल पर कि वो सच और हकीकती की बात हमें बताते हैं। और जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते हैं वो लोग इस तरफ नहीं आते, तो फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि जिन लोगों से हम मुतासर हैं, जिनको हम बड़ा समझते, वो तो इस तरफ है नहीं, तो फिर हम हो गए तो हमारी कोई सही नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए नमूना बन जाए ना, आप आइडियल बन जाए कि लोग आपसे मुतासर हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम फिल जाहिलियत खियारुकुम फिल इस्लाम। जो लोग जाहिलियत में बेहतरीन थे लोग उनको आइडियलाइज करते थे, इस्लाम को अगर पूरी तरह अख्तियार कर लें तो लोग इस्लाम में भी उनको आइडियलाइज करेंगे। तो आप क्यों नहीं ऐसे नमूने और मिसालें पेश करते कि जिसकी वजह से लोगों का कॉम्प्लेक्स दूर हो जाए। अंदर का डर है, अंदर का खौफ निकालने की जरूरत है। और अंदर का डर उसी वक्त निकलेगा जब ईमान आएगा। वो इसी डर से तो बचाया गया, तख्शौन हम वलम यख्शा इल्लल्लाह। एक और बात यह है कि हम आपस में भी एक दूसरे को वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र नहीं करते, बल्कि उल्टा हम खुद ही एक दूसरे को मजाक के अंदाज में काम करने से रोकते हैं। कभी हमें ये नहीं पता चलता कि हम भी ये सुद्दूना अन सबीलिल्लाह कर रहे हैं। अगर एक शख्स किसी नेक काम को अपनाने की कोशिश में लगा हुआ तो हम उसका मजाक उड़ाने लगेंगे।